credință. Umple-mă cu a ta prezență, umple-mă cu a ta prezență, umple-mă, umple-m ființa, Duhule Sfinte, umple-m viața mea. Duhule Sfinte, umple-n viața mea, umple-n sufletul meu, umple-n ființa, umple-mă cu a ta prezență, umple-mă cu a ta prezență, umple-mă ființa, umple-mă cu a ta prezență, umple-mă cu a ta prezență, umple-mă, umple-m ființa. Am nevoie de tine.